معشوق را زیر چادر پنهان کردن جهت تلبیس و بهانه گفتن زن که انکید کن عظیم. چادر خود را بر او افگند زود، مرد را زن ساخت و در را برگشود. زیر چادر مرد رسوا و عیان، سخت پیدا چون شتر بر نردبان. گفت خاتونیست از اعیان شهر، مرد را از مال و اقبال است بهر. در ببستم تا کسی بیگانه ای در نیاید زود نادانانه ای. گفت صوفی چیستش این خدمتی تا برارم بی سپاس و منتی؟ گفت میلش خیشی و پیوستگی است، نیک خاتونیست حق داند که کیست. خواست دختر را ببیند زیر دست، اتفاقا دخترم در مکتب است. باز گفت در آرد باشد یا سبوس، می کنم او را به جان و دل عروس. یک پسر دارد که اندر شهر نیست، خوب و زیرک چابک و مکسب کنیست. گفت صوفی ما فقیر و زار و کم، قوم خاتون مالدار و محتشم. کی بود این کفه ایشان در زواج، یک در از چوب و دری دیگر ز آج. کف باید هر دو جفتن در نکاح، ورنه تنگ آید نماند ارتیاح.